Czekając na nową płytę Jessie Ware, słuchamy piosenki, która ten album promuje dzisiaj w remiksie Sango Tough Love. Przypominam, że Jessie wybrała Warszawę jako jedno z trzech europejskich miast, w którym pojawi się na specjalnym koncercie na chwilę przed premierą drugiej płyty. Teraz coś z klasyki Atelier. Oczami wyobraźni widzę teraz wielu zadowolonych słuchaczy. Thank you. Went down and down coldness, cooled their desire, and dawn said, let's build a fire. This Desire, nagranie tytułowe zamykające wydaną w 1998 roku płytę PJ Harvey, a wcześniej Love is to Die, oczywiście, tak mogę powiedzieć w tej audycji, oczywiście z drugiej płyty zespołu Warpaint. Kilka dni temu rozmawiałam z kimś, kto ma tak jak ja, mimo ogromnej sympatii dla tego zespołu, mimo całej fali ciepłych uczuć dla ich debiutanckiej płyty, z tą drugą ciągle coś jest nie tak, jeśli chodzi o relacje słuchacz-album, i ciągle czegoś nie rozumiemy, czegoś nam brakuje w tej muzyce, ale oczywiście są wyjątki od takiego narzekania i niewątpliwie jednym z nich jest piosenka Love is to Die. Na kolejnej płycie ja właściwie nie mam żadnych pytań. Bez dwóch zdań jeden z moich albumów roku. Tak się zaczyna. Yeah.

What's worse is

No i zdobiła się nam spontaniczna tradycja w atelier. W ostatnich tygodniach zawsze muzyka ze ścieżki dźwiękowej serialu Twin Peaks, Angelo Badalamenti. Najczęściej utwory instrumentalne, ale kilka ozdobionych tym, no właściwie dla każdego, kto raz usłyszał, od razu do rozpoznania głosem Julie Cruz. Wszystko w związku po pierwsze z tym, jak Lana Del Rey i nasza ulubiona tegoroczna płyta Ultra Violence jest gdzieś naznaczona Davidem Lynchem i także muzyką z jego filmów, a po drugie sam Lynch zdecydował się wydać wreszcie opowieść kompletną, jeśli chodzi o Twin Peaks. W tym miesiącu ukazał, właściwie w zeszłym miesiącu, w lipcu, ukazał się zbiór wszystkich odcinków serialu plus film Fire Walk With Me. To ostatni tydzień życia Lory Palmer. No i wreszcie to, na co czekali fani, czyli zbiór niewykorzystanych wcześniej scen. To oczywiście uruchomiło ogromną falę sentymentu i ciepłych wspomnień za jednym z najwspanialszych seriali w dziejach telewizji. I myślę, że w kolejnych tygodniach jeszcze kilkakrotnie do Twin Peaks wrócimy.

Jeśli jest coś takiego jak idealna piosenka wakacyjna, to ta, moim zdaniem, tak brzmi. Z tegorocznego wydawnictwa Missenti, Roisin Murphy. A my wracamy na płytę, którą dziś przypominamy. Wydany w 2005 roku debiutancki album Block Party. Ależ to wtedy grało, bo tak się ta płyta rozpoczyna, Like Eating Glass, Silent Alarm, debiutancki album chłopaków z Londynu, zespołu Block Party. Tam zgadzało się wszystko, była energia, był kapitalny wokalista, który natychmiast przyciągał uwagę tłumu, były jego niezwykle dojrzałe, mądre teksty. No, wspaniałe koncerty. Tak często widziałam ich wtedy po pierwszej płycie i za każdym razem byłam absolutnie rozniesiona energią i pełna wiary w to, że to jest dopiero początek wspaniałej przygody. Zresztą miałam pełne prawo tak wierzyć. Like It in Glass to jest jedno z wielkich nagrań z tego albumu, a przecież obok takich perełek były też po prostu przeboje.